Na początku lat 80. Hej, arapi ludzie przeżyli w wieżyckim brudzie. Na początku lat 80. Hej, arapi ludzie przeżyli w wieżyckim brudzie. Tu gdzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak w życia trudzie. W narastającej obudzie, naznaczony biedne biedy. Rychu czekał na swą chwilę, kiedy będzie ten czas? Kiedy? Hej, arapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo, rosło pod oknami wioli. Trudny dzieciak przetrwać musiał, by ten zły los wypierdolić. To komuny były czasy, to jak kartka z kalendarza. Raz w roku dzień drukarza, dla małego rycha w faza. Szansa na sukces, żeby się ludziom pokazać. Gdy przy mikrofonie stałem, chciałem śpiewać, popis dawać. Yo, kaczki z nowej paczki, wolne style laskowika. Bez talentu słownika, z Poznania rychu fikał. Przy mikrofonie, pierwszy szli i w to nie koniec. Dziś 20 lat później, przyszło mi se to przypomnieć. Czy zdradzałem talent, nikt nie pomógł się rozwinąć. Pani od muzyki zawsze robiła mi wstrzyki. Pierdoliłem jej synkopy i wiolinowe klucze, wystukując sobie rytmy w niezmienionym obuwiu. Ja śpiewał Rysio Żółwiu i o Jeżu z przedszkola. W domu rychu się chował, muzycznie wyedukował. Tej pani nie szanował, za co za te wstrzyki? Zbyt odmienne poglądy i podejście do muzyki. Sopranem na chórzystę, obciach ja za artystę. Czwarta klasa na liście, się mnie nie doczekaliście. Więcej nieobecny niż ustawa przewiduje. Blałki rycha P i mimo to rychu bez dwójek. Pies kieszenie rewiduje, izba dziecka centrum targów. Do domu odstawiony gabarynom, już bez żartów. Szlaban mam od starych za te parę śmiesznych fantów. Za nieobecność w szkole i za szereg innych kantów. I największa skar, zero radia, telewizji. A kumple najbliżsi na podwórko sobie wyszli. Dzwonek do drzwi? Nie, Ryszard nie wyjdzie. Łzy mówią o krzywdzie, jeszcze czas radości przyjdzie. A do tego czasu miałem chwilę, by przemyśleć. Peja lat 6, na czarnej życia liście. Peja lat 6, na czarnej życia liście. Na czarnej życia liście. Arapi ludzie przeżyli w wieżyckim brudzie. Tu gdzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak w życia trudzie. W narastającej obudzie, naznaczony biedne biedy. Rychu czekał na swą chwilę, kiedy będzie ten czas? Kiedy? Hej, arapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo, rosło pod oknami wioli. Trudny dzieciak przetrwać musiał, by ten zły los wypierdolić. Brawurowa ucieczka prosto pod koła samochodu. Wyskoczyłem z babci, cud, że żyję, oto dowód. Wiem, nie było lekko, gdy jechałem karetką. Dzisiaj dziękuję panu, że nie zostałem kaleką. Mimo to, że życie miało się okazać męką, biegłem nie mekko, nie lądowałem miękko. Jak kot na cztery łapy, znów porachowane graty. Kartkowe klimaty, czas żywienia na raty. Czas konspiry, solidarność, dla PRL-u lojalność. Za głos buntu karalność, znałem kilku wywrotowców cytujących broszury, co zostały po ojcu. Mały wtedy byłem, nie wiedziałem wszystkiego. Dlaczego i za co zabili Romka Strzałkowskiego. Wiele nienawiści do Związku Sowieckiego. Lata 80. ciekawy okres życia mego. Arapi ludzie przeżyli w wieżyckim brudzie. Tu gdzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak w życia trudzie. W narastającej obudzie, naznaczony biedne biedy. Rychu czekał na swą chwilę, kiedy będzie ten czas? Kiedy? Hej, arapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo, rosło pod oknami wioli. Trudny dzieciak przetrwać musiał, by ten zły los wypierdolić. Czasy z zakładu pracy, jeśli ktoś z rodziców robił, był obowiązek pracy, znaczy istniał takowy. Nikt tu się nie dorobił. Pytasz co na Jeżycach, to samo co zawsze. Czyli nic, wieczna nuda, patrzy jak się marnują, jak ten rychu złotuwa. Niegdy ziomal mego ojca, świeć panie nad Waldasem. Rychu był asem i jest, choć zmarniał z czasem. Co go spotkam, to z nim gorzej. Młody chłopa, dziada wzorzec i nie mogę mu pomóc. On wie do czego dąży, bo tyle lat już błądzi. Bezlitosna ulica, wszystkich niszczy, nas nie kocha. Ma ulica macocha, z której się wyrwałem. Od niej zdystansowałem, wyszedłem z cienia, radę dałem, przetrwałem. Arapi ludzie przeżyli w wieżyckim brudzie. Tu gdzie wszystko się zaczęło, trudny dzieciak w życia trudzie. W narastającej obudzie, naznaczony biedne biedy. Rychu czekał na swą chwilę, kiedy będzie ten czas? Kiedy? Hej, arapi ludzie to niezmienne charaktery. Rap nie był fałszywy, a człowiek zawsze szczery. Nieustne jak to drzewo, rosło pod oknami wioli. Trudny dzieciak przetrwać musiał, by ten zły los wypierdolić.